Aflofarm. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład Apple iPad w 40 ratach za 43 zł miesięcznie, a smartfon Motorola Moto G72 w 40 ratach za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie i obronności rozmawiają uczestnicy konwencji wyborczej PiS. Za chwilę relacja naszej reporterki. W Turcji wybory prezydenckie. Szanse Recepa Erdoğana i jego przeciwnika Kemala Darolu są wyrównane. Przed zamkiem w podpoznańskim Kurniku dziś piknik weimarski. Między innymi o bezpieczeństwie i obronności rozmawiano dziś podczas trwającej na warszawskim Targówku konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpień ministrów i ekspertów. Agnieszko, o czym jeszcze mówili uczestnicy dyskusji? A szef MON w trakcie tej debaty opisał m.in. działania, jakie podejmuje rząd PiS, aby zwiększać potencjał obronny polskiego wojska. Dzieje się tak, według Mariusza Błaszczaka, głównie za sprawą zakupu nowoczesnego uzbrojenia. Minister wymienił tutaj długą listę tych zakupów. 2018, podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot. Patrioty już są w Polsce. 2019, HIMARS. Rok 2020 zamówiliśmy najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35. W przyszłym roku będą. W debacie głos zabrał też szef dyplomacji. Minister Zbigniew Rau mówił o roli Polski w NATO. Podkreślił, że jesteśmy lojalnym i docenianym sojusznikiem. Nie będzie bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej. Nie będzie przekonania o pokojowej przyszłości globu bez Polski. W trakcie debaty o obronności mówiono też o znaczeniu obowiązującej od ponad roku ustawy o obronie ojczyzny. Szef MON, Mariusz Błaszczak, podkreślił, że to te przepisy właśnie dają możliwość szybszej modernizacji polskiej armii i pozwalają, co zdaniem Mariusza Błaszczaka jest bardzo ważne, zwiększać liczebność wojska i proponować ciekawe rodzaje służby Polakom zainteresowanym założeniem munduru. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Podczas wystąpienia szef MON, Mariusz Błaszczak, poinformował, że jutro w Polsce pojawią się pierwsze wyrzutnie HIMARS. W 2019 roku Polska kupiła od USA 20 zestawów tej broni. W tym roku strona amerykańska zgodziła się na sprzedaż kolejnych 500. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi dziś Niemcy. W Akwizgranie weźmie udział w uroczystości wręczenia Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy i narodowi ukraińskiemu. Wołodymyr Zełenski przyleciał do Berlina wczoraj wieczorem. To jego pierwsza wizyta w Niemczech od wybuchu wojny. Szef polskiego rządu odwiedzi dziś także bazę sił wczesnego ostrzegania NATO w Gelsenkirchen oraz weźmie udział w manifestacji dla pokoju i wolności. W Turcji dziś wybory prezydenckie. Po raz pierwszy od 20 lat może je przegrać Recep Tayyip Erdoğan. Sondaże dają niewielką przewagę jego przeciwnikowi Kemalowi Kılıçdaroğlu. Wynik jest jednak trudny do przewidzenia, mówi w Polskim Radiu Karol Wasilewski z Instytutu Badań nad Turcją. Jak pokazują sondaże, wyborcy wierzą, że tylko Tayyip Erdoğan może wygrać wybory. Nie wierzą w związku z tym w zwycięstwo Kemala Kılıçdaroğlu. Ale wszystko może się też zmienić na tym ostatnim etapie, nawet w ostatnich godzinach. Jeśli wybory wygra kandydat opozycji w Turcji, mogą nastąpić duże zmiany polityczne i społeczne. Za godzinę przed zamkiem w podpoznańskim Kurniku rozpocznie się piknik weimarski. Celem jego organizatorów jest przybliżenie kultury państw Trójkąta Weimarskiego oraz Ukrainy. Jest on zwieńczeniem szczytu Trójkąta Weimarskiego, który przedwczoraj odbył się w tym miejscu. Na piknik zaprasza minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Zapraszamy wszystkich mieszkańców od godziny 13. Będzie można tutaj przy zamku w Kurniku posłuchać muzyki tych krajów, skosztować kuchni, miło spędzić czas, a przy okazji też dowiedzieć się coś więcej o tej szczególnej współpracy Polski, Francji, Niemiec i także Ukrainy. Organizatorzy pikniku zapowiadają atrakcje dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wieczorem zostanie wręczona nagroda literacka imienia Marka Nowakowskiego. Ustanowiła ją Biblioteka Narodowa w 2017 roku, 3 lata po śmierci pisarza, mówi dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. Nagrody dla zarówno bardzo młodych, niemal debiutujących dopiero, ale także dla uznanych pisarzy są przyznawane i znajdują uznanie i wśród krytyków, ale także wśród czytelników. Chcemy docenić osoby piszące opowiadania, osoby, które są w stanie w krótkiej formie wydobyć to, co jest charakterystyczne dla czasów, w których oni żyją i my żyjemy. W ubiegłych latach laureatami nagrody byli m.in. Wojciech Chmielewski, Marta Kwaśnicka czy Kazimierz Orłoś. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, lokalnie się zachmurzy i popada deszcz, a na północy nawet zagrzmi. Na termometrach 16 stopni na Podhalu, 22 na Podkarpaciu, 23 w centrum, 24 na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 110 zł rabatu, a w 40 latach 0%. Do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Więcej u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tych pięknych okolicznościach przyrody, niewątpliwie natchniony słońcem, postanowiłem jeszcze dołożyć tego słońca na antenę Trójki, takiego słońca muzycznego. Najlepsza muzyka pod słońcem na pewno do 13:00, później i muzyka do samochodu, i należek, i też koncertowa. 12:06, dzisiaj 80. rocznica urodzin Jacka Bruce'a, nieżyjącego gitarzysty, basisty, kojarzącego się przede wszystkim z super trio, jakim była grupa Cream, a skoro słońce, to Sunshine of Your Love. Anna Regulska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spal we mnie chłód. Hej, hej, bądź mi wiatrem dziś. Hej, hej, bądź mi rzeką dziś. Rozpuść swoje włosy, otrunij mnie, zgaś we mnie ten żar, zgaś we mnie żar. Polskie Radio, jak słuchacie, można też bluesa poczuć, Breakout, bądź słońcem. To dalej, proszę Państwa, zagramy sobie klasycznie. Wczoraj Eurowizja w Liverpoolu, Skandynawia mocna, Szwecja przed Finlandią, ale jeżeli chodzi o Liverpool w kontekście muzycznym, to automatycznie, bezdyskusyjnie The Beatles. Oni też przecież wylansowali ogromny, słoneczny przebój.

Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio jest niemal w pół do pierwszej. Zespół nazywa się Anaconda. Trochę już grają, bo powstali w 1996 roku. Grupa z Tarnowa i bardzo ładne, słoneczne nagranie przed momentem Jesteśmy Słońcem. To teraz z tym trójkowym wehikułem czasu wracamy do lat 80. XX wieku. No i z tej dekady dwa utwory dające i radość, i słońce, i na pewno dobrą energię. Najpierw Aha. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To się mówi, nóżka chodzi. Trójka Polskie Radio, słychać słońce. Nowy singiel grupy Simply Red na liście trójki. Debiut w piątek na miejscu 15. Niedziela, trochę więcej czasu, warto posłuchać i może zagłosować. To na stronie trójki, a nowy album Mika Hacknala i spółki już 26 maja. Tytuł albumu Time. Ale teraz w trójce Simply Red, dokładnie sprzed 20 lat, czyli Sunrise. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty do 13. Hip Hip to Trójka Polskie Radio. Ładna piosenka. Zespół nazywa się Weezer i oczywiście zgodnie z zapowiedzią niezmiennie do 13 w Trójce granie słoneczne. To w ramach wstępu do następnego utworu taka mała motywacja. Nigdy się nie poddawaj. Dziś jest ciężko, jutro będzie gorzej, ale pojutrze będzie słońce. Tak patrzę teraz na doniesienia synoptyków. Coś w tym jest, proszę Państwa. Jutro w całym kraju sporo ciemnych chmur, deszczy i zaburzenia, a pojutrze znowu słonecznie, czyli będzie dobrze. Tymczasem ze słońcem też na antenę Trójki wchodzą Lady Punk. Kiedy się zaczyna lato, słońce budzi cię ze snu. Sto pomysłów mam już na to, jak marzenia spełnić swe.

trójką w niedzielę i łatwiej i przyjemniej niezmiennie słonecznie iść, ciągle iść w stronę słońca, aż po horyzontu kres. 7 minut do 13, ale nie zapominamy też informować Państwa tak na bieżąco. O 13 Romuald Wójcik i serwis Trójki. Też sporo się dzieje w sporcie. Krzysztof Piątek ma chwilę chwały. Magic Touch Krzysztofa Piątka w Serie A i na ten temat też dzisiaj będzie sporo. Jak niedziela to w Trójce po 17, trzecia strona medalu o wszystkim, co w sporcie aktualne przez 2 godziny. Tymczasem jeszcze o słońcu, tak bardziej nowocześnie. Cheese the Sun w Trójce, Planet Funk. I małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre relacje nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było.